gemerlape lintang wengi iki sing tak sawang ngelingke aku marang sliramu bebarengan nyawiji ana ning kutha iki joko rasa ngukir tresno ning ati orang bakal lali tungo iki kanggo sliramu muga iso dadi pengarepanku ananging saiki beda sing tak lakoni kowe lungo ninggal loro kabeh wis mbok blenjani sampai hati seliramu.